إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزائي، بعد ياكم شكور الله تبارك وتعالى ناكم تكيا صلاة وسلام متموت محمد صلى الله عليه وسلم تنهندليا نا كتاب تشيتو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نا katika darsa iliyopita tuligusa mlango wa istinja pamoja na adabu qadha'il haja, na tukawahi kuzitaja baadhi ya adabu. Si vibaya tukazirejea tena ili kuweka sawa kile tulichokiachia katika darsa iliyopita na kuunganisha na darsa ya leo. Babu alistinja. Istinja manake ni kustanji kwa kutumia maji, na yani kuondosha uchafu kwa kutumia maji. Na ikikutana istinja walistijmar, istijmar inakuwa ni kutumia mawe, kustanji kwa kutumia mawe na kile kitakachokuchukua nafasi ya mawe, manake kitu kikavu. Na istinja inakuwa ni kwa kutumia maji. Kwa hiyo mlango huu utazungumzia masala hayo, wa adabu qadha'il haja, na adabu za kukidhi haja. Wakati mtu anapokidhi haja atapaswa achunge mambo gani? Yustahabu idha dakhala al-khala'a, inapendezeshwa kwa mtu wakati atakapoingia chooni, an yuqaddima rijlahu al-yusra, atangulize mguu wake wa kushoto. Wa yaqula bismillah, na aseme bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, ewe Mola najilinda kwako mimi na mashaitani wa kiume na kike. Wa idha kharaja minhu, na atakapotoka chooni, qaddama al-yumna, atangulize mguu wake wa kulia. Wa qala, na aseme ghufranak, ghufranak. Hii ndio thabit kwa mujibu wa aqwali za ulama al-hadith, ghufranak. Ziada hiyo hapo, alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, hii ni ziada ambayo kwa mujibu wa aqwali za muhaddithin ni dhaif. Kilicho thibiti ni ghufranak. Na alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani ni dua ambayo anasema mtu kwamba anamshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye kamuondoshia kile ambacho kilikuwa kikimuudhi na akamhifadhi, kamlinda. Lakini inakutosha kutegemea au kuomba dua ambayo ni thabita kwa hapa ambapo imekuja nasi khasa. Wayatamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra. Kuna baadhi yenu waliuliza kusudio la hapa ni nini, wakati ule wa kukidhi haja ni kwamba aigemee mguu wake wa kushoto, yani kwa maana au kalie mguu wa kushoto wakati wa kukidhi haja. Na wayansiba alyumna, na asimamishe, asimamishe au nyoshe mguu wake wa kulia au simamishe. Na hapa kuna hikam za baadhi ya maulama wanathibitisha kwamba uchafu unakaa upande wa kushoto, na unapokalia mguu wa kushoto maana yake unaacha milango kwa rahisi kabisa, milango ya kutokea uchafu kwa iko mipesi kabisa kutoa uchafu ule. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa hikam, wallahu aalam ala sihhatiha, lakini hapa katika adab ni kwamba mtu akalie mguu wa kushoto na asimamishe mguu wa kulia. Bila shaka ni katika wakati wa kuchutama. Tare ويعتمد في جلوسه على رجله على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط او غيره نا اجستيري kwa ukuta au chinginecho, kwa maana asiwe katika sehemu ya wazi, hakikishe kwamba anajihifadhi. ويبعد بل يبعد ان كان في الفضاء نا اكاي مبالي ikiwa ni katika maeneo ya wazi, viwanjani, kwenye majangwa, basi awe mbali na macho ya watu, asikae karibu. Wala yahillu lahu an yaqdhi hajatahu fi tariqin, wala si halali kwake kukidhi haja katikati ya njia. Fi tariqin, yani kukidhi haja njiani, hii sio halali. Bali kama tulivyoona, hii ni katika sehemu zinazomsababisha mtu kupata laana. Au mahali julusin linnas, au sehemu ambayo ni makazi ya watu, kukaa ni watu ambapo wanapokaa. Hapa si halali kwake kukidhi haja sehemu ya vikao vya watu, kukidhi haja katika sehemu kama hizo. Watu wanakaa kitako wakazungumza haya na yale. Hapa kuna baadhi ya aqwal kama ambavyo Sheikh Ibn Uthaymeen alivyoeleza katika sharh ya Bulugh al-Marami. Kuna baadhi wamesema kwamba endapo kama ni makazi ya vikao vya watu, yani vikao vya watu ambapo huwa wanatumia kwa kufanya mambo ya haramu, mfano kufanya ghiba, yani kusengenyana, au pengine ni sehemu ya kunywa pombe au kufanya mambo yoyote ya haramu, basi si vibaya kukidhi haja katika sehemu ile. Lakini kauli hii yeye Ibn Uthaymeen kasema fihi nadhar, kwa kuwa si akisema fihi nadhar inamaanisha nini? Kwamba sio kauli sahihi, si kauli sahihi, mnafahamu? Bali yeye katoa maelezo yake Ibn Uthaymeen rahimahullah baada yani taaqaba baada hadha alkalam, akasemaje kwamba kama itakuwa ni mahala ambapo watu wanafanya maovu, basi akae wasubiri aje akataze maovu yale, na sio kuwafanyia uchafu. Tumefahamu eh? Kwa hiyo hii ni moja katika mulahadha ambao yeye kauona baada ya hao waliosema kwamba si vibaya kukidhi haja katika sehemu ambayo watu wanafanyia mambo mabaya. Sawa? Kiujumla kauli hii si sahihi, badala yake ni kutumia njia iliyokuwa nzuri ambayo ni ya kukaa katika sehemu ile ukawasubiri wakaja na kuwaeleza juu ya maovu wanayoyafanya kwa kuwakataza. Almuhim, hapa tunapata ushahidi wa kwamba sehemu ambayo wanakaa watu ni sehemu ambayo haifai kukidhi haja. Au tahta al-ashjari al-muthmira, au chini ya miti yenye matunda, matunda ambayo watu wananufaika nayo, hii si sehemu halali kwa mtu kukidhi haja. Au fi mahali yuudhi bihi nasa, au katika sehemu yoyote ambayo itakuwa anaudhi watu kwa kukidhi haja sehemu hiyo. Au fi mahali yuudhi bihi nasa, au katika sehemu ambayo mahala ambapo watu wataudhika kwa yeye kukidhi haja. Sehemu kama hizo hazitokuwa halali kwake. Tayib, tumeziona hadithi miongoni mwa hizo, hadithi ambayo inasema ittaqu al-la'inani, ittaqu al-la'inaini alladhi yatakhalla fi tariqi an-nasi au dhillihim, katika Sahih Muslim. Yani ogopeni laana mbili. Laana ya kwanza ni yule ambaye anukidhi haja, yani alladhi yatakhalla fi tariqi an-nas, ambaye anukidhi haja katika njia wanayopita watu, au dhillihim, au anukidhi haja katika vivuli vyao, maana yake kwenye vivuli ambavyo watu wanakaa wakastadhilli. Tare hiyo ni moja katika sababu ya kupata laana. Halafu tukaona ipo riwaya nyingine ambayo iko katika Sunan ya Abi Dauda na Ibn Majah na katika Mustadrak wa Hakim, ambayo ina ushahidi unaipa nguvu, inasema ittaqul mala'ina thalatha, ogopeni sehemu za laana tatu, au sababu za kupata laana sababu tatu. Lakini kwa mala'ina yani makanu la'ni, sehemu ya kupata laana, usiogopeni sehemu tatu za kumfanya mtu kupata laana. Ya kwanza al-buraz, al-buraz fil mawarid, yani kukidhi haja, na hasa ikitajwa buraz na kusudiwa haja kubwa, kukidhi haja katika vyanzo au vianzio vya maji, pale ambapo watu wanachota maji kama kwenye mto au kwenye mfereji au kwenye ziwa au sehemu kisima, kwenda kukidhi haja katika sehemu kama hiyo, hiyo ni sehemu ya kupata laana. Kwa hiyo jiepusheni na laana hizo. Pia qari'atu tariq, katikati ya njia, kukidhi haja katikati ya njia ambayo wanapita watu, vile vile wadhilli, na katika vivuli ambavyo watu wananufaika kwa vivuli hivyo, wewe kwenda kukidhi haja katika sehemu kama hizo. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo mtu kukidhi haja huwa amejiingiza katika sababu za laana, na tukatoa tanbihi na yani hali ya masikitiko kutokana na mji wetu ulivyo. Utakuta pengine kwenye uchochoro wa mtu fulani, ambao uchochoro huo huo ndio njia ya watu wengine, lakini mtu anakidhi haja hapo na wala hajali kwamba kutakuwa na watu wanaopita katika sehemu kama zile. Hizi ni katika yani aina za mtu kuingia katika laana. Kwa hiyo tuchunge sana hali hiyo. Tayib, tukiendelea anasema wala yastakbilu alqiblata, wala asielekee kibla wakati wa kukidhi haja, wala yastadbiruha, wala asikipe mgongo kibla, asikipe mgongo qibla, hala qadha'i hajatihi, wakati wa kukidhi haja yake. Na hapa baadhi ya maulama walionyesha kwamba endapo kama atakuwa na kidhi haja fil falat, katika maeneo fadha yalikuwa wazi, maeneo ya viwanjani au sehemu ya majangwani ambayo haikuandaliwa haswa kwa ajili ya kukidhi haja. Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba hata katika maeneo ambayo yameandaliwa maalum kama vyo, basi haipendezi au haitakikani kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla. Kwa maana hiyo, hata mathalan katika ujenzi wetu wa nyumba au misikiti, tunapoweka vyoo, basi tujitahidi vyoo kuviepusha na kuelekea mtu kibla au kukipa mgongo kibla wakati wa kukidhi haja. Tayib, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, hili la kuelekea kibla na kukipa mgongo kibla, yani kuto kuelekea kibla na kuto kukipa mgongo kibla, kuna kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambayo ni muttafaqun alayhi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha ataitumul ghaita, mtakapokuja ghait, ghait asili, asili ya ghait ni makanun munkhafidh min al-ard, ni sehemu iliyo chini, yani kama pana kijimlima chini yake, ambapo zamani watu wa zamani ilikuwa ndio wanamokwenda kukidhi haja, ni sehemu ambazo zinakuwa na vivuli, zinakuwa na kiza, zinakuwa yani mtu anapata kujistiri. Kwa hiyo tokea ilikuwa ndio hivyo mpaka ikawa ni sehemu, yani ni ismu qadha'il haja, ni jina la kukidhi haja kwenyewe, ikaitwa gha'iz, kwa maana kukidhi haja kubwa. Tare haya vile vile Ibn Uthaymeen kaeleza katika sharh ya Bulugh al-Marami, anataka anaweza kwenda kuona katika mlango wa qadha'il haja. Kwa hiyo anasema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, idha ataitumul gha'it, wa mtakapokuja kwenye gha'it, fala tastaqbilu alqiblata, basi musielekee qibla bighaitin. Sasa hapa ametaja ile lile tendo lenyewe kwa kukidhi haja kubwa, wala baulin, wala kwa kukidhi haja ndogo, asielekee qibla. Wala tastadbiruha, yani msielekee qibla, wala msikipe mgongo qibla. Walakin shariqu au gharibu, lakini elekeeni mashariki au magharibi. Na akisema hivi kama tulivyosema katika darasa iliyopita, hii inamaanisha kwa wale ambao endapo kama ataelekea mashriq au maghrib, hatokuwa kakipa yani kakielekea qibla wala kakipa mgongo qibla. Tukatoa mfano kama nchi yetu au nchi zetu za Afrika Mashariki ambazo qibla kiko upande gani? Wa kaskazini. Na mfano watu wa Madina ambao wao qibla chao kiko kusini. Kwa hiyo wao ndio wataendana na hadithi hii, shariqu au gharibu, manake elekeen mashariki au magharibi. Na hapa Ibn Uthaymeen rahimahullah katoa ushahidi wa kwamba hii ni dalili kwamba hakatazwi mtu katika kukidhi haja kulielekea jua au kulipa mgongo jua. Sawa? Kwa sababu ukisema mashriq au maghrib, ima itakuwa ni matokeo ya jua au maghrib ya jua. Mashriq manake makanu shuruqi shams, na maghrib makanu ghurubi shams. Mefahamu nadhani? Kwa hiyo hii akisema kwa shariqu au gharibu, inatoa ushahidi wa kwamba hapa hakatazwi mtu kuelekea jua wakati wa kukidhi haja. Kilichokatazwa ni kuelekea qibla au kukipa mgongo qibla. Na hii inamaanisha kwa wale watu ambao watakuwa katika jiha ambayo endapo wataelekea mashriki wal maghrib, hawatakuwa wamekipa mgongo qibla au hawatakuwa wamekielekea qibla. Nadhani haya yako wazi. Ama katika nchi ambazo endapo kama atakuwa kaelekea mashriki atakuwa kakielekea qibla, mfano kama tulitoa mfano wa Sudan, ambapo wanapokuwa yani wao wanaposali wanaelekea mashriki, ndio qibla chao kilipo. Kwa hiyo watu kama wao haitofaa wao kuelekea mashriq katika kukidhi haja wala kuelekea maghrib katika kukidhi haja, bali watapaswa labda waelekee kusini au kaskazini au kwa njia yoyote itakayowezekana, lakini asikipe mgongo qibla wala asikielekee qibla. Tayyib, hadith muttafaqun alayh. Fa idha qadha hajatahu, atakapomaliza haja yake, istajmara, atatumia mawe bithalathati ahjar, kwa mawe matatu, wa nahwiha, na mfano wake, tunakil mahala, ambayo yatasafisha ile sehemu iliyo ingia uchafu. Fa idha qadha hajatahu, atakapo kidhi haja yake, atakapomaliza kukidhi haja yake, istajmara. Hapa tunaona kwamba katumia moja kwa moja stajmara, maana yake atastanji kwa kutumia mawe, bithalathati ahjar, kwa mawe matatu, wa nahwiha, na mfano wake, tunaqqi almahalla, ambayo yatasafisha ile sehemu iliyo ingia uchafu, sehemu iliyotokea uchafu. Thumma stanja bilma'i, kisha atastanji kwa kutumia maji, ambalo hili ndiyo bora, kutanguliza jiwe kwanza au kitu kikavu kisha ndio kutumia mawe. Lakini wayakfi aliktisaru ala ahadihima, lakini inatosha kufupiliza kwa kukitumia kimoja katika viwili hivyo, yani mawe au maji, kwa sharti ambapo kitaondoka au utaondoka ule uchafu, utasafika. Wayakfi aliktisaru ala ahadihima, na inatosha kufupiliza kwa kutumia kimoja katika hivyo, yani kutumia kimoja katika stijmar au istinja, istijmar kutumia kitu kikavu kama jiwe na istinja kutumia maji. Lakini aula kutanguliza mawe kisha ukafuatisha na maji. Wala yastajmiru, katika kustanji kwa kutumia mawe au kitu kikavu, la yastajmiru, asistanji birrauthi, kwa kutumia kinyesi cha wanyama, walidham, na mifupa. Asitumie kinyesi cha wanyama wa alidham na mifupa, rauth kama mavia ng'ombe au wanyama wengine kama hao ambao labda unaweza kukamata kama vile unavyokamata jiwe, basi asistanji kwa kutumia hivyo. Linahi nabii sallallahu alayhi wasallam an dhalika, kwa katazo la mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu hilo, yani linakatazo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi amesimulia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ambayo iko katika Sahih Muslim. Hadithi imeanza kwa maneno mengi, lakini nimenukuu nukta hasa ambayo ndio mahali shahid. Alisema la tastanju bihima, musistanji kwa viwili hivyo, yani kustanji kwa arrauth au al-idham, musistanji kwa kutumia mavi ya wanyama au mavi ya ng'ombe, wal-idham na mifupa. Na hapa Ibn Uthaymeen rahimahullah kaelezea alipotaja katika rauth pamoja na idham, akasema ikiwa ni rauth, yani mavi ya wanyama wanoliwa, au ni mifupa ya wanyama wanoliwa, kwa sababu kuna maneno anasema fa innahuma ta'amu ikhwanikum, hadithi inasema hivyo, kwani hakika viwili hivyo ni vyakula vya ndugu zenu, ambao ni nani? Majini. Sawa, hivyo ni vyakula vya ndugu zenu ambao ni majini. Kwa hiyo musistanji kwa kutumia vitu hivyo. Tayari sasa anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah kwamba ikiwa ni kinyesi cha wanyama wanoliwa, tumeambiwa moja kwa moja katika hadithi hii hapa kwamba hicho ni chakula cha wenzenu, hivyo hivyo mifupa ya wanyama wanoliwa ni vyakula vya wenzenu, ndugu zenu majini. Kwa hiyo haitofaa kuwaudhi majini. Lakini kama itakuwa ni wanyama wasioliwa, basi vinyesi vyao ni haramu. Sawa? Na mifupa yao itakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo kama ni hivyo, huwezi kustanji au huwezi kujitoharisha kwa kitu cha haramu. Tumefahamu nadhani hapo? Kwa hiyo kwa hali zozote zitakazokuwa, iwe ni wanyama wanoliwa au wanyama wasioliwa, basi haitofaa kustanji kwa kutumia mifupa au kutumia vinyesi vyao. Tayib, wakadhalika kullu ma lahu hurma, na hivyo hivyo kila ambacho chenye hurma, chenye utukufu, chenye heshima, basi mtu hapasi kujitaharishia kwacho. Mathalan, kuchukua karatasi ambazo zenye dhikrullah, tayari hii ni hurma. Kwa hiyo hutopaswa kujitaharishia kwa kitu kama hicho au ghairi. Tayib, wakadhalika kullu ma lahu hurma, kila ambacho kitakuwa na heshima au kitakuwa na utukufu, basi hatopaswa mtu kujitaharishia kwa hicho. Wayakfi fi ghasli najasat, na inatosha katika kukosha najisi, ala albadani au thawbi au albuqati, yani kuikosha najisi ambayo iko kiwiliwilini au iko kwenye nguo au iko katika sehemu ya kufanyia ibada au ghairiha, antazula ainuha an almahalli, inatosha, inatosha, yakfi antazula ainuha an almahalli. Hapo ndio mahala pa palipokusudiwa. Haya maelezo ya mbele ni mudaraja, maneno ambayo yamekuja mufassira lima qablahu. Wayakfi fi ghasli najasati, na inatosha katika kukosha najisi, antazula ainuha ani almahalli, kuondoka ile aini ya najasa, yani ile najisi yenyewe kuondoka katika ile sehemu ambayo imeingia, kama ni kwenye mwili kuiondosha najisi yenyewe, na kama kwenye nguo kuiondosha najisi yenyewe, na kama sehemu ya kusalia kuiondosha najisi yenyewe. Kwa hiyo ndio katoa mfano ala albadani au althawbi au albuqati au ghairiha, lianna ash-shari'a la yashtaritu fi ghasli an-najasati adadan, kwa sababu mwekaji wa sheria ambaye kwa hapa ni Mtume SAW ambaye alipata idhini kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, hakuweka sharti, hakushartisha fi ghasli an-najasati, katika kukosha najisi, adadan, hakushartisha idadi, illa fi najasati al-kalbi, isipokuwa katika najisi ya mbwa, katika najisi ya mbwa, fashtarata fiha sab'a ghasalat ihdaha biturab. Kwa hiyo hapo ameshartisha Mtume SAW katika kukosha najisi ya mbwa kwa kukosha mara saba, moja katika saba hizo iwe ni kwa mchanga. Tuko pamoja hapo eh? Tayib. Wa yakfi fi ghasli an-najasati 'ala al-badani aw ath-thawbi aw al-buq'ati aw ghayriha an tazula 'aynuha. Kuondoka ile aini ya najasa, yani najisi yenyewe ambayo inaonekana, ani al-mahalli, li'anna ash-shari'a lam yashtarit fi ghasli an-najasati 'adadan illa fi najasati al-kalbi, kwa sababu mwekaji wa sheria ambaye ni Mtume SAW kwa hapa hakuweka sharti la kukosha najisi idadi fulani, idadi maalum, illa fi najasati al-kalbi, isipokuwa katika najisi ya mbwa, fashtarata fiha sab'a ghasalat ihdaha biturab, kashartisha kukosha mara saba na moja wapo katika saba hizo iwe ni kwa mchanga. Mpaka hapo tuko pamoja. Tayib. Baada ya hapo akaendelea na kutaja al-ashya'u an-najisa, vitu ambavyo ni najisi, vitu ambavyo ni najisi ambavyo anapaswa mtu kujiepusha navyo, na kama vitaingia katika mwili au sehemu ya nguo au katika buqa'a au sehemu yoyote, basi aondoshe vitu hivyo. Baulul adamiyyi, mkojo wa mwanadamu ni najis. Wa athratuhu, na kinyesi chake cha mwanadamu eh, athra bi maana buraz au ghaiz, tayari kwa hiyo baulul adamiyyi wa athratuhu waddamu, yani mkojo wa mwanadamu na kinyesi chake na damu. Lakini swala la damu ni swala ambalo lina khilaf kuhusu najisi yake. Wapo ambao walisema kwamba damu si najisi, na wapo waliosema kuwa ni najisi, na tutayaona insha Allah karibu. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir, isipokuwa tu itasamehewa damu iliyokuwa chache, damu chache itasamehewa, kwa maana kama itaingia katika mwili au yani itaingia katika nguo au sehemu ya kusalia, basi hakuna ubaya wowote. Tayib. Wa mithluhu ad-damu al-masfuh, na mfano wake ni damu masfuh. Damu masfuh manake ni damu yenye kuchuruzika, min alhayawani almakul, kutoka kwa wanyama wenye kuliwa wakati wa kuchinjwa. Ile damu ambayo inatoka ndani ya mwili wa mnyama, hiyo itakuwa imeingia katika kundi la najisa. Duna alladhi yabqa fil lahmi, yani isipokuwa ile ambayo itakayobaki katika nyama, wal'uruq, na kwenye mishipa ya mnyama anuliwa, fa innahu tahir, hiyo ni tahara. Hapa kuna aya maarufu katika surati Tauba ambayo ni aya ya tatu. Allah tabaraka wa taala amesema hurrimat alaykum almaytatu waddamu, na lisema sura gani? Ni suratul Maida. Suratul Maida. Jazakallahu khair. Ni suratul Maida. yani mmeharamishiwa maiti, na maiti aliyokusudiwa hapa ni yule mnyama ambaye kafa hatfa'an fihi, manake kafa bila kuchinjwa tayari, huyo ndio ambaye anaingia katika maiti, ambapo huyo ni haramu kumla. Lakini si haramu kunufaika na ngozi yake, si haramu kunufaika na ngozi yake, ukamchuna ukaidibaghi ngozi ile, ukatoa vile vinyama nyama ukaitumia mfano kwa kutengenezea kiatu au kitu kingine, si haramu. Lakini kumla haifai. Hivyo hivyo damu, damu ile kusudiwa ni damu masfuha. Damu masfuha yani damu ambayo yenye kuchuruzika kutoka kwenye mnyama baada ya kuchinjwa tayari. Hapa inakusudiwa damu jamid, damu jamid kama vile ini au kongosho, wengu, hii si haramu, kwa maana unaweza kula ini la mnyama mwenye kuliwa na vile vile kongosho lake unaweza kula, si haramu, kwa sababu ni damu, lakini damu jamid, damu ambayo imeganda, ni kavu, sio damu masfuha, sio yenye kuchuruzika. Iliyokatazwa na iliyoharamishwa ni daman masfuh. Tayeb, wamithluhu damu almasfuh, na mfano wake ni hiyo damu masfuh, min alhayawani almakul, kutoka kwa mnyama mwenye kuliwa, duna alladhi yabqa fil lahmi, basi na ile inobaki kwenye nyama, yani baada ya kushakuchinjwa mnyama katika nyama yake haitokosekana damu, damu ile si haramu. Wal uruhi, na kwenye mishipa ya mnyama yule hakutokosekana damu, damu ile si haramu. Fa innahu tahirun, hiyo itakuwa ni tahara. Wa minan najasat, na katika najisi, baulun wa rawathun, yani mikojo na vinyesi, kulli hayawanin muharramin akluhu, yani mikojo na kinyesi cha kila mnyama ambaye ni haramu kumla mnyama huyo. Kila mnyama ambaye haramu kumla, basi mikojo yake na kinyesi chake ni haramu. Indalla ala shay, fa innama yadullu ala madha, yadullu ala anna alhayawan almakul fabawluhu warawthuhu ايش halal wa laysa biharam wa laysa binajasin. Sawa, mikojo na vinyesi vya wanyama wanoliwa si najisi. Wanyama wanoliwa vinyesi vyao na mikojo yao si najisi. Utasafisha kwa sabuni uchafu tu, lakini sio najisi. Sio kwamba labda pengine nguo yako imeingia mavi ya kuku basi tena ndio imenajisika, la. Madam kuku ni mnyama mwenye kuliwa, basi kinyesi chake sio najisi. Tayeb, na haya vile vile kama mtu anayataka kitabu ambacho nimekitumia kama maraji kwa leo ni sharhi ya Bulugh al-Marami ambayo kasherehesha Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen. Utakwenda kuyaona maelezo kwa urefu namna ambavyo alivyoweka wazi katika masala kama haya, na sio yeye kama yeye tu kwa kutumia akili yake, lakini amestadili kwa mujibu wa adilla sahiha thabita zinazoonyesha kwamba wanyama wanoliwa vinyesi vyao na mikojo yao si najisi. Nadhani mnakumbuka kuna kisa cha wale watu waliokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakapatwa na maradhi, wakaambiwa wanywe mikojo ya ngamia na maziwa yake. Ni hadithi sahihi ambazo zinakuthibitisha na kweli yaliondoka matatizo waliokuwa nayo, na baadaye wakafanya uhalifu mkubwa, wakawaua wale wachungaji wa wanyama ambao walikuwa ni wanyama wa sadaka wa zaka, kisha wakaondoka na wanyama wale. Kwa maana hiyo walikuja kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kuonyesha kuwa wameslimu, kumbe hawakuwa ni Waislamu, lakini walikuja kufanya hadaa ili kupata miradi yao, lakini na wao walihukumiwa, baadaye walifuatiliwa na wakakamatwa na wakahukumiwa kama ambavyo walivyofanya ufisadi waliofanya. Na ni moja katika ushahidi wa aya innama jazaa alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. المهم نكوانبا محل الشاهد نكوانبا kwa mnyama ambaye anoliwa basi kinyesi chake na mikojo yake si najisi. Kuna khilaf kati ya wanazuoni kuhusu masala ya kusali katika, yani katika maeneo ambayo Mtume SAW akakataza watu kusali, ni kusali katika mazizi ya ngamia, lakini inafaa kusali katika mazizi ya mbuzi na kondoo. Sasa kwa nini au kuna hikma gani kukatazwa kusali katika mazizi ya ngamia au kwenye malazo ya ngamia? Hikma wallahu aalam, wengi katika maulama wamethibitisha kwamba hikma iliyopo ni kwamba ile ni sehemu ambayo mashaitani wanaipenda sana, lakini si kwa sababu kwamba ya si sababu ya vinyesi vyao na mikojo yao, wallahu aalam. Tayyib. ومن النجاسات بول وراثي كل حيوان محرم أكله نا كتك نجسي نميكوجو نا فينيسي في ونياما أمباو نحرام كوالا. والسباع كلها نجسة. طيب نا السباع ونياما ونكويندا كما سيمبا شوي باكا مبوا وتهو ني نجسة ni najis. Wanyama ambao wanawinda wote Mtume SAW kaharamisha kula nyama zao. Kwa hiyo maadamu ni haramu kula nyama zao, vile vile ni haramu najisi zao, na kama tulivyoona mikojo yao pamoja na rothi zao. Wasiba na wanyama wawindaji, kulluha najisa, wote ni najisi. Wakadhalika almaitat, hivyo hivyo maiti, yani ni yule mnyama au kiumbe kilicho kufa, hatfa anfihi, kufa chenyewe katika wanyama, sio kwamba kafa kwa kuchinjwa, sawa. Akifa kwa kuchinjwa hatoitwa kwa jina la maiti, mnyama mwenye kuliwa lakini kama kafa kifo cha kawaida bila ya kuchinjwa, huyu kaingia katika kundi la maiti na hatofaa kuliwa. Kwa hiyo anasema wakadhalika almaitat, hivyo hivyo maiti, illa maitat aladami, isipokuwa maiti wa binadamu, manake mwanadamu yeye hanajisiki akiwa hai wala hanajisiki akishafariki. Kwa hiyo vile vile hamnajisishi mwingine, hamnajisishi mwingine. Kwa hiyo maiti ya binadamu si najisi. Na vile vile maiti wa ma la nafsa lahu saila, na wanyama au wadudu ambao hawana miili yenye mtiririko, yenye mtiririko kwa maana miili ambayo ina mchanganyiko wa damu na nyama, tare hawa vile vile Sinajisi. Mfano kama sisimizi sinajisi. Kadhalika wasamaka waljarad, hivyo hivyo na samaki pamoja na panzi, hawa pia sinajisi. Fa innaha tahira, hao ni tahara. Qala ta'ala hurrimat alaykumul maytatu waddamu, Suratul Maida aya 3, tumeshaeleza maana yake imeharamishiwa maiti, yani kula maiti na kunywa damu. Na damu hii kama tulivyosema ni damu masfuh, kama ambavyo ilivyoelezewa katika Suratul An'am. Qul la ajidu fima uhiya إليكم محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون أو أن يكون ميتا كتك قراءة أن تكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فإنه رجس أو فسقا يعني فإنه رجس هي في الفتاجة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه سيباتي سيما sipati katika yale ambayo uhiya ilayya niliyofunuliwa yaliokuwa yani niliyofunuliwa na Allah tabaraka wa taala muharraman ala ta'im yaliyo haramu katika vyakula ambavyo wanavyokula watu ala ta'im yat'amu illa an takuna au illa an yakuna maitatan isipokuwa iwe ni maiti kwa maana mnyama ambaye kafa pasina kuchinjwa huyu itakuwa ni haramu kumla illa an takuna maita au an yakuna maitatan au damu masfuha au damu yenye kuchuruzika au lahma khinziri au nyama ya nguruwe fa innahu rijsun ni uchafu aliposema au fiskan uhilla li ghairi llahi bi vile vile katika yaliyo haramu ni fisq yani madhbuh ambaye uhilla li ghairi llah aliyechinjwa mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya Allah huyo vile vile ni haramu kwa hiyo au fiskan hii haiunganishi dama masfuha wa lahma al-khinzir la hapa inaunganisha katika yale haramu yaliyoharamishwa ni kumla nyama ambayo kachinjwa si kwa ajili ya Allah tabarak wa taala kachinjwa kwa ni kafara ya mzimu kachinjwa kwa ni kafara ya shirki yoyote iliyofanywa basi huyu hafai kula ni haramu kwa hiyo damu iliyokatazwa ni damu masfuh ama damu jamida damu iliyokauka damu kavu kama tulilosema kama ni maini haya si haram kula tayeb waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam al-mu'min la yanjus mu'min hana jisiki hayyan au maitan awe hai au awe maiti mu'min hana jisiki yeye mwenyewe wala hamnajisishi mwingine kwamba labda ukimgusa mwanadamu basi umegusa najisi hakuna kitu kama hicho awe hai au awe mkufa waqala uhilla lana maitatan wa damanin tumehalalishiwa sisi maiti mbili na damu mbili amma almaitatan ama maiti mbili ambazo ni halali kwetu falhutu waljarad ni samaki pamoja na panzi hawa ni halali kwetu kwa maana hata kama umemkuta amekufa basi si haramu kwako kumla sawa iwe ni samaki majini yani baharini ukimkuta amekufa basi huyo ni halali kwako kumla na wala hulazimikiwi kumchinja kama unavyomchinja mnyama wa nchi kavu tare hivyo panzi ni katika aina za wadudu ambao waliohalalishwa ukimkuta amekufa basi unaweza kumtumia na wala huna ulazima wakati wa kumtumia kumchinja wa amma daman ama damu mbili falkabidu watihal na damu mbili ni ini na wengu au wengine huliita kongosho hadithi hii ina walakin ibn Uthaymeen rahimahullah ameelezea kwamba iwe kusiwe na usahihi wa kuwa ni marfu' lakini itakuwa marfu'un hukman kwa sababu imesimuliwa na Ibn Umar radhiyallahu anhu na hawezi kumzulia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa amma arwathul hayawanatil ma'kula wa abwaluha maneno ambayo tayari tumeshasema amma arwath ama vinyesi alhayawanati vya wanyama almaakula wenye kuliwa wa abwaluha na mikojo yake fa innaha tahira basi hivyo ni tahara ni tahira kwa maana unaweza kukitumia kwa mahitaji yako ila huwezi kujitoharishia kwa kutumia vitu kama hivyo hiyo ndi maana ya tahir ama ingelikuwa tahur kwa maana kinaweza yani ni tahara chenyewe na kinaweza kutaharisha chengine lakini ni tahira kwa maana unaweza kukitumia kwa mahitaji yako na wala hutaambiwa kwamba umetumia najisi. Mfano na haya ni mambo ambayo wamethibitisha wafugaji wanafuga ngamia, wamethibitisha kwamba mikojo ya ngamia ni dawa, tena ni dawa ya maradhi mengi. Moja wapo ni dawa ya figo, mikojo ya ngamia. Tena wanasema upate ule mkojo wa mwanzo kabisa ambao wanakojoa asubuhi ngamia, wa mwanzo kabisa ni dawa tare, na pia ni dawa ya maradhi yale yanayoonekana kwa hayana dawa. Na wapo ambao washatibiwa kwa mikojo ya ngamia na wakapata uzima, bali inasemekana wallahu aalam hawa wawili wale ambao walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakadai kuslimu, wakakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapatwa na maradhi na Mtume akawaambia waende kwenye viunga vya Madina kwenda kupata abwaliha, abwali al-ibil wa albaniha, yani kwenda kupata mikojo ya ngamia na maziwa yake kama dawa. Na kweli wakanywa maziwa pamoja na mikojo ya ngamia na wakapata uzima, wakafanya ufisadi waliofanya baadaye. Inasemekana kwamba maradhi yaliyokuwa yamewapata ilikuwa ni maradhi ya figo, lakini wakapona kwa kutumia vinywaji hivyo. Almuhimu wallahu aalam ala sihhati dhalik, lakini tupate ushahidi tu wa kwamba mikojo ya wanyama wanoliwa pamoja na vinyesi vyake si najisi, ni tahir, mtu anaweza akanufaika navyo. Wala hatuambiwa kwa kuwa labda pengine mikojo ya ng'ombe wakati ulipokuwa ukimkamua pengine imeingia kwenye nguo, basi tena nguo hiyo itakuwa haifai kusalia. La, itakuwa inafaa kusalia, isipokuwa tu kama utaisafisha kwa sababu kuwa ni uchafu, basi unaweza kusafisha kwa kuwa ni uchafu, lakini si kwamba imenajisika. Wallahu a'lam. Maelezo nadhani yako wazi. Wa maniyul adamiyyi tahirun, na vile vile manii ya mwanadamu ni tahir. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaghsilu ratbahu wa yafruku yabisahu, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akikosha ratbahu, yani ratbahu min al-mani, mani yale yaliyo mabichi, wa yafruku yabisahu, na akikuchua au kukwaruza yale yaliyo makavu. Na maelezo haya yameelezwa na mama Aisha radhiallahu anha, ambaye alikuwa akisema kwamba laqad kuntu afruku yabisan min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam thumma yusalli fi, au kama qalat radhiallahu anha, asema nilikuwa nikikuchua afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwenye nguo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha anatoka na kwenda kusali na nguo ile. Atharul mani ilikuwa inaonekana, yani athar kwa maana ule weupe weupe, na sio mani yenyewe, alama ilikuwa inaonekana. Lakini hii ni mahali shahidi kuonyesha kwamba mani ya mwanadamu sio najisi, sio najisi, na utaondosha ainu almani bas kwa kusafisha, kama itakuwa ni mabichi kutumia maji, na kama yamekauka yameganda, basi kukwaruza au kukuchua kiasi cha kutoa ile athar kubwa ambayo itaonyesha kwamba hapa pana kitu gani, lakini nguo itakuwa bado ni tahara. Wa baulul ghulami as-saghiri, na mikojo ya mtoto mdogo, alladhi lam yakul at-ta'ama li shahwatin, ambaye hajala chakula kwa matamanio, kwa maana hajafikia mahala pakuwa ni mlaji wa chakula. Chakula chake ambacho anachotumia ni maziwa tu, maziwa tu ya mama. Basi huyu naye vile vile yakfi nadhuhu, yakfi fihi an-nadhu, inatosha yani kurashia tu maji pale ambapo imeingia mikojo. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yughsalu min bawli al-jariyati wa yurashu min bawli al-ghulam. Yughsalu, hukoshwa, min bawli al-jariya, mikojo ya mtoto wa kike mdogo. Wa yurashu, na hurashiwa, min bawli al-ghulam, mtoto yani mikojo ya mtoto wa kiume. Hapa kuna hikma wallahu aalam ambazo maulama wamezizungumza, wanasema mkojo wa mtoto wa kike unakuwa ni mzito, unakuwa ni mzito zaidi kuliko mkojo wa mtoto wa kiume, na ndio maana mkojo wa mtoto wa kike ukapaswa kufanyaje, kukoshwa, lakini wa mtoto wa kiume kurashiwa maji tu. Tayyib, wallahu aalam ala sihhati dhalik. Lakin hata kama hatukupata hikma kwa nini mkojo wa mtoto wa kike ukoshwe na wa mtoto wa kiume urashiwe maji tu, basi tunapaswa kupokea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufikia kusema kwamba hikma iwe ni taabudia, kwa sababu ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au maelezo yametoka kwa Mtume ambaye ni ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo sehemu ya ushahidi tunaipata katika maneno haya ni kwamba mkojo wa mtoto ambaye hajala chakula isipokuwa chakula chake ni maziwa, maziwa, hakuna chakula chingine anachokula, basi huyu, yani kwa maana kutokana na udogo, kutokana na udogo wake, ikawa chakula chake ni maziwa, hajaanza kula chakula, basi mikojo yake yu'fa, yani husamehewa kiasi fulani, kwamba yana uwepesi kidogo, hukoshwa mikojo ya mtoto wa kiume wa kike na hurashiwa maji. Yani kurashia maji ni kutia maji kidogo katika mikojo ya watoto wa kiume. Miongoni mwa akwali za maulama katika masala ya mikojo ya mtoto wa kike wa kiume, kuna miongoni mwa kauli kama katika Tafsir al-Allam wameeleza katika Hikam, wanasema kwamba mtoto wa kiume mara nyingi hupendeza sana, huchukuliwa sana na watu, na halafu ni mwepesi wa kukojoa. Kwa hiyo inakuwa ile mikojo yake mima ya umul balwa, ni mambo ambayo manake yanaenea sana, yani mtihani wake unakuwa unaenea sana kwa watu, kwa sababu mara nyingi huchukuliwa na watu, na kichukuliwa na watu mwepesi sana wa kukojoa. Kwa hiyo itakuwa kama kinamna fulani kuna ugumu wa kuweza kujitaharisha kila wakati. Hii ni moja katika hikam, lakini ukiitazama wallahu aalam haionekani kuwa ina nguvu ya kutumia kama ni hoja. Lakini basi itoshe kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mwenye kusema maneno haya, na tunapaswa kuitikia maelezo aliyotueleza au wito aliyotupa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama hatujui hikma yake. Tayyib, حديث رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهرت. هاي هapa ni kuanaelezea kuhusu ile kwamba wakati wa kukosha basi iondoke عين النجاسة, iondoke ile aini ya najisi yenyewe, ile najisi yenyewe ambayo inaonekana. Ama idha zalat عين النجاسة طهرت, itakapoondoka aini ya najasa, najisi yenyewe imeondoka, kama ni kinyesi tayari kimeshaondolewa, basi hapo tahurat, ile sehemu itakuwa iko tahara, kama ni nguo itakuwa iko tahara, maadam umeshaikosha na ikaondoka yani ule uchafu wa wenyewe. Walam yadhuru baqa'u al-lawni, wala haikudhuru au haitodhuru kubaki kwa rangi ambayo ndio ile tulizungumza, rangi mathalan labda pengine imeingia damu, umekosha ikaondoka damu yenyewe ikabaki alama nyekundu nyekundu, hii haitoathir, hiyo haitoathir. Lam yadhuru baqa'u al-lawni au ar-rihi, au kubaki kwa harufu, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li khawlata binti yasar fi dam al-hayd, kama ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam alivomwambia khawla binti yasar katika damu haidh, akamwambia yakfiki almau wala yadhurruki atharuhu, yatakutosha wewe maji na wala haitoathiri, haitokudhuru wewe athari yake, kwa maana tayari umeshaiondosha ainu najasa, basi athari yake haitokudhuru. Naam. Tunarejea tena katika nukta ile ya mwisho, idha zalat ainu najasati tahurat. Katika baadhi ya vitabu imeandikwa tahura almahallu, yani itakapoondoka ainu najasa, yani aini ya najisi, najisi yenyewe, basi tahura almahallu, basi ile sehemu itakuwa imetoharika. Wala walam yadhurru baqa'u allawni, wala haitudhuru tena kubaki kwa rangi, rangi ya najisi ile haitudhuru. Tayib, kwa nini? Kwa sababu Mtume SAW alimwambia Khawla binti Yasar kuhusu damu haidh, alikwenda kumshtakia Mtume SAW namna gani ya kuitumia nguo ambayo tayari imeingia najisi ya haidh. Akamwambia yakfiki lmau, itakutosha kutumia maji, kwa maana ya kuiondosha ainu najasa, wala yadhuruki atharuhu, wala haitokudhuru athari yake. Tayib, baada ya hapa naomba tukamilishe zile adab za qadha'il haja ambazo tulizizungumza katika darsa iliyopita, ili tuzifanyie kazi kama ambavyo zilivyokuja nususu za kisheria kututaka tujichunge na adabu hizo. Tayib, tulisema miongoni mwa adab ambazo unapaswa mtu kuzichunga ni kujichunga, yani kwanza anapoingia chooni, kabla hajaingia chooni aseme bismillah, allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, na wakati wa kutoka aseme ghufranak. Na hatopaswa, nukta ya pili tulisema hatopaswa, alla yastashaba ma fihi dhikrullah, asiambatanishe na kitu ambacho kina jina la Allah au kina utaji wa Allah tabaraka wa taala, illa idha khashiya alayhi dhaya', nukta hii hatukuisema, lakini illa idha khashiya alayhi dhaya', isipokuwa kama atahofia kwamba kama atakichukua kitu kile chenye, yani kama atakiacha nje kinaweza kikapotea. Mathalan, umechukua msahafu, lakini yani msahafu wenye misahafu midogo ambayo pengine unaweza kutia mfukoni, ukiwacha nje utachukuliwa. Au kama sasa hivi labda pengine kuna hizi simu ambazo pengine zitakuwa zina majina ya Allah tabaraka wa taala, au vitu kama hivyo ambavyo vina dhikrillah, lakini ukikiacha nje kitapata mwenzako atakichukua. Kwa hiyo kwa kuhofia kitu kama hicho, basi hapo anaweza akaingia nacho, lakini kuna masharti, sio kwamba ataingia nacho moja kwa moja. Wadhalika li anna fi istishhabi ma fihi dhikrullah ma yush'iru bi adami ta'zim, anasema tahadhari ya kukatazwa kuingia na vitu vyenye dhikrillah ni kuonyesha kwamba kama utaingia navyo, maana yake tayari umedondosha heshima, umeiangusha heshima ya ile ta'zim ya utukufu wa dhikrillah azza wa jalla. Isipokuwa kama itakuwa katika mlango wa dharura, kwa sura ya kama kuhofia kuibiwa kitu, basi unaweza ukakichukua, lakini kwa kuhifadhi kwa hali ya juu, na wala kisijitokeze katika wakati wa kukidhi haja. Hii ni katika mlango wa dharura, pale itakapokuwa hakuna jinsi ya kukiepuka kitu kile. Tayib, chengine katika adab, alla yarudda ala ahadin sallama alayhi, asirejeshe salamu kwa yeyote atakayemtolea salamu, athnaa qadha'il haja, wakati wa kukidhi haja asirejeshe salamu. Mathalan, pengine mtu anakidhi haja katika yani sehemu zilizokuwa za wazi, kwa hiyo wewe uko ndani ya kukidhi haja, akakupitia mtu akakwambia salamu alaikum, hapo hupasi kurejesha salamu, hupaswi kurejesha salamu. Na hii kama tulivyoona, kuna maelezo ambayo Mtume SAW akayaeleza, ambapo alikuja sahaba mmoja كما يلبسمولي وحديث نجابر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم امتمي يعني كنا متو ألبيتكم تلو سسام هو يبول أبابو ألقواك القذي حاجة فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قاله بعد قضاء الحاجة ألقواكم بيا بعد القذي حاجة إذا رأيتني على مثل هذه الحالة mara nyingine utakaponikuta niko katika hali kama hii fala tusallim alayya usinisalimie fa innaka idha fa'alta dhalika kwani hakika wewe utakaponifanya hilo lam arudda alayk sitokurejeshia salamu sitokurejeshia salamu hadithi kama ambavyo amesahihisha Sheikh Nasruddin al-Albani pia iko katika Sunan Ibn Majah iko katika Sunan Ibn Majah na amesahihisha Sheikh Nasruddin al-Albani رحمهم الله طيب كتك آداب لا يتناجى اثنان وسنون وويلي على غائطهما يعني وكاتي ونبقذي حاجة مكاوت وويلي كوني بس هيتككاني لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما الى عورة صاحبه يعني هابا اسمه وسنوني وويلي ونبقوا وكيقذي حاجة نا وسكايك وينظر كل منهما الى عورة صاحبه إكا وكلا موجة أنا متزمى من ذاك يعني عورياك فإن الله يمقت على ذلك كوني حقيقة الله أنا لشكية هلو نحديثه نضعيف كما أمبابيو إلبيليزوا هنا حديث ضعيف لكن أنا سمع مع التسليم بثبوت صحته لا يدل على تحريم مطلق الكلام لكن أنا سمع حتى كما تنجلي سمع إيوين وصحيح هاي كتازي كزنغمزة إسبقوا هاي بندزي هاي كتازي كزنغمزة واتوكي وچوني لكن هاي بندزي يعني كتك جامبو لا كوزنغمزا إنما يدل على تحريم النظر إلى العورات لكن كل شيء كتازوا نكتازمانا يوشي هيلي أمبالو نولي مكتازوا نا كما الفسيمة أبا شيخ وكلام كل منهما للآخر حال نظره إلى عورته كمبا واتوا نتزمانا كلا موجة متزمانا ذاكي عورا ياكي ألف كشتنا ونزنغمزا kama kuonyesha labda furaha au vitu kama hivyo hayo ndio ambayo yaliokatazwa almuhim katika adab an yabta'ida wa yastatira an a'yunin nas ajiweke mbali na ajistiri na macho ya watu hili tumeshaliona na tumeona mtume SAW alikuwa anapokwenda kukidhi haja alikuwa hukimbilia katika sehemu makanu murtafi' min albina sehemu zenye muinuko ima wajengo wa jengo au sehemu ya ardhi iliyo na mwinuko na yeye anakaa chini ya mwinuko ule kwa ajili ya kujistiri na watu au mahal yani nakhlun majmu' mahala ambapo palipo na mitende mingi au palipo na kichaka ambapo ataweza kujistiri na ikawa mtu hamuoni hiyo ni hadithi ambayo tumeshaizungumza katika darsa iliyopita na ni hadithi hasan kama alivyoizungumza Abu Dawud na mwenye kuitaka anaweza kuipata katika kitabu kinachoitwa Nailul Autar mjildi wa kwanza ukurasa wa 92. Tayib, vile vile katika mambo yaliyokatazwa alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardhi. Asinyanyue nguo yake kwa ajili ya kukidhi haja kama katika sehemu zilizokuwa wazi mpaka awe tayari kisha kurubia ardhini kwa ajili ya kutaka kukidhi haja ndio anyanyue nguo yake. Yani hapa haitakiwi kujiweka wazi wakati hajafika katika sehemu ya kukidhi haja. Kukashifa aura yake. Alla yastakbila alqibla wala yasadbirha tumeshaiona yani asielekee kibla wakati wa kukidhi haja wala asikipe mgongo kibla. Tukaiona nyingine ay an yastanziha min albaul ajichunge na mikojo. Ajichunge na mikojo. Na kujichunga na mikojo kuna namna nyingi. Asikojoe kuelekea mahabiri, kuelekea sehemu ambayo inotokea upepo. Tayari? Isiwe wewe umekojoa, yani umekaa katika kukidhi haja, lakini umeuelekea upepo. Upepo unatokea huku na wewe ndiko unakoelekea. Hii ni dalili ya kuto kujichunga na mikojo. Sehemu nyingine kukidhi haja ikawa unapeleka mikojo juu sehemu yenye muinuko, wewe umekaa kwa chini huko. Hii nayo vile vile ni katika makatazo, kwa sababu ni njia mojawapo ya kuto kujichunga na mikojo. Au kukojoa kusimama, kukojoa kusimama katika sehemu zilizokuwa ngumu. Sehemu zilizokuwa ngumu, mfano kwenye floor ambayo ni ngumu, ikawa mikojo inagonga katika floor ile na rashash zinaingia kwenye mwili, hii ni dalili ya kutokujichunga na mikojo. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo miongoni mwa maeneo yaliyotajwa na maulama katika kueleza juu ya namna ya mtu anavyopaswa kujichunga na mikojo. Tayib, chengine alla yaqdhi hajatahu fi tariqi nnasi wa dhillihim, hii tushaitaja, asikidhi haja katika sehemu za njia za wanaopita watu au kwenye vivuli au katika miti yenye matunda ambayo watu wananufaika na matunda yale, hatopaswa kukidhi haja, na hiyo imetajwa kama ni sababu ya mtu kupata laana endapo kama atakidhi haja katika maeneo kama hayo. Kwenye vyanzo vya maji ni katika maeneo ambayo hayatakiwi mtu kukidhi haja. Tayib alla yabula fil makani rakidi fil ma'i rakidi fil ma'i arrakidi, asikojoe katika sehemu ya maji yaliyotuama, sehemu ya maji yaliyotuama, kwenye vidimbwi vya maji, hapa si mtu kukidhi haja katika sehemu kama zile. Alla yabula fi mustahammihi thumma yatawadha'u fi, yani katika sehemu ambayo anayoogea, yani umeenda umeingia bafuni, sehemu ile ile ambayo unakidhi, yani utakayoogea ndio sehemu ambayo utakotia haja ndogo au yani mikojo. Hii ni sehemu ambayo katika sehemu zilizokatazwa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake itapatikana talwith, yani kujitapakaza uchafu ambao tayari umesha utoa. Halafu yajuzu albaulu qa'iman wa qa'idan bi sharti an ya'mana rashash albaul, inafaa kukidhi haja kukojoa kwa kusimama na kwa kukaa kitako, yani kuchuchumaa, lakini kwa sharti ya kujichunga na rashash za mikojo. Na hayo yana ithbati za kila moja katika hayo, mfano katika maeneo ya mazbala, sehemu ambazo za majani au sehemu zilizokuwa chafu, hulazimikiwi na kukojoa kuchuchumaa, lakini unaweza kukojoa kusimama kwa dharura, kwa sharti kwamba uchunge mikojo isije ikaingia katika mwili wako. Wallahu aalam. Kwa leo tuishie hapo, na insha Allah tutakuja endelea na mlango wa sifatu alwudhu. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.